Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur Külliyatından 28. sözü okuyoruz. 28. söz, Sözler Risalesinden. 28. söz cennet hakkındadır. Üstadımız her konuda çok orijinal tespitler yaptığı gibi cennet konusunda da aklımıza gelebilen pek çok sorulara çok orijinal, çok umulmadık cevaplar vermektedir. Şimdi yine o sorulardan birisini soruyoruz. El mer'u ma'a men ahabbe. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, kişi cennette, ahirette sevdiğiyle beraber olacak. İşte bu hadisin ifadesine göre basit bir bedevi, kısa bir süre, mesela bir dakika kadar Peygamberimiz Efendimizin huzurunda bulunur. Allah için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı sever. Sevince de o muhabbetle cennette Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında olması gerekir. Çünkü kişi sevdiğiyle beraber olacaktır. Halbuki sonsuz feyizlere mazhar olan, alıcıları bütünüyle açık, istifadesi çok yüce, çok yüksek olan ve kendisine çok ihsanlarda bulunulan, sonsuz feyizlere mazhar olan Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın feyzi, istifadesi, basit bir bedevinin feyziyle, istifadesiyle nasıl birleşir? Şimdi böyle bir soru akla geliyor. El cevap, üstadımız şöyle diyor. Bir temsil ile şu yüksek hakikate şöyle işaret ederiz. Mesela muhteşem bir zat öyle güzel ve şaşalı bir bahçede, öyle süslü bir gezinti yerinde ve öyle büyük bir ziyafet hazırlamış ki, dilin tadabileceği bütün yiyecekler orada mevcut. Gözün hoşuna gidecek bütün güzellikler orada mevcut. Hayali keyiflendirecek bütün harikalar orada ve hakeza. Dili, gözü, hayali tatmin eden güzellikler ve zevkler. Beş duyumuzu ve ruhi duygularımızı okşayacak, memnun edecek her şeyi içine koymuş. Şimdi iki dost var. Beraberce o ziyafete gidiyorlar. Aynı locada, bir sofrada oturuyorlar. Fakat birisinin tat alma duygusu az olduğundan daha az zevk alıyor. Ayrıca onun gözü de az görüyor. Koku alma kabiliyeti de yok. Hem ayrıca öyle garip sanatlardan da anlamıyor. Harika şeyleri bilmiyor. O gezinti alanındaki güzelliklerin binde birini, hatta milyonda birini sınırlı kabiliyetiyle ancak tadıyor, ancak faydalanıyor. Diğeri ise, şimdi iki arkadaştı ya, birisi böyle nakıs kabiliyetli ve duyguları kısmen körelmiş bir insan, az olan bir insan. Ama diğeri, bütün zahiri ve batıni duyguları, akıl ve kalp ve his ve latifeleri o derece mükemmel ve o mertebe inkişaf etmiş ki, o seyrangâhtaki, o gezinti yerindeki bütün incelikleri, güzellikleri ve letaifi ve garaibi, yani ne kadar ince sanatlar, güzel şeyler varsa ayrı ayrı hissedip zevk ederek ayrı ayrı lezzet aldığı halde bedenen o dost ile, o iki dost beraber omuz omuzadırlar. Bedenen beraberdirler ama aldıkları zevk farklıdır. Madem bu karma karışık, elemli ve daracık şu dünyada böyle oluyor, bunu biliyoruz. Kiminin gözü iyi görür, kiminin az görür. Az gören az istifade eder. En küçük ile en büyük beraber iken, beraber yürüdükleri, beraber dolaştıkları halde ikisinin aldığı zevk, anladığı şey yerden göğe kadar farklı olabilir. Elbette dünyada böyleyse dar-ı ahirette, dar-ı saadette, yani mutluluk yurdu, ebediyet yurdu olan cennette, haydi haydi, dost dostuyla beraberken, birisi istidadına göre sofra-i rahman-ur-rahim'den istidadı derecesinde hissesini alır, diğeri de istidadı, kabiliyeti derecesinde hissesini alır. Bulundukları cennetler ayrı ayrı da olsa, beraber bulunmalarına mani olmaz. Bu nasıl? Yani şimdi herkesin cenneti var. Herkesin ayrı bir cenneti var. Hatta herkese, cennete giden herkese bu dünya büyüklüğünde bir cennet orada ihsan edilecek. Herkes kendi dünyasında olduğu halde nasıl beraber olurlar? Çünkü cennetin 8 tabakası birbirinden yüksek oldukları halde hepsinin damı arş-ı azamdır. Nasıl ki mahruti bir dağın etrafında birbiri içinde birbirinden yüksek, kaidesinden, temelinden, zirvesine kadar surlu daireler bulunsa, o daireler birbirinin üstündedir. Yani koni şeklinde bir yapı düşünün, en üstte, en dar alanda bir cennet, efendim o koninin içinde kalan her yere birden bakar. Fakat birbirinin güneş görmelerine mani olmaz. Birbirinden geçebilir, birbirine bakar. Öyle de cennetler de buna yakın bir tarz ile olduğu, hadislerin çeşitli rivayetleri buna işaret ediyor. Kaldı ki şimdi televizyonların icat olmasıyla, telefonlarla filan daha rahat anlıyoruz ki, bir insan bir yerde bulunduğunda bir başka yerde de adeta bulunuyor gibi istifade edebiliyor. Evimizde oturup dünyanın pek çok yerlerini, efendim oraları gezen insanlarla gezebiliyoruz. Demek ki böyle hem televizyonlu hem telefonlu olsa görüşmeler, beraber geziyor, beraber konuşuyor şeklinde de istifadeler edilebilir. Cennet, cennet, en ileri, bizim tabirimizle söylüyorum, en ileri teknolojiyle donatılmış bir ülkedir, bir memlekettir. Bizim şu dünyamızda bile çok değişik şeyler yapılabildiğine göre ahiret bambaşkadır. Yine hadiste şöyle denilmiş: huriler 70 hulleyi, 70 elbiseyi giydikleri halde bacaklarının kemiklerindeki ilikleri görünüyor. Bu ne demektir? Ne manası var? Nasıl bir güzelliktir? El cevap: manası pek güzeldir ve güzelliği pek şirindir. Şöyle ki, şu çirkin, ölü, camit ve çoğu kabuktan ibaret olan dünyada, yani kabuğu çok, içi az olan, hani meyvelerin kabuğu kalın olsa, içi az olsa pek tadı olmaz. Dünya öyle. Tatlı tarafı, yenen tarafı az, kabuğu çok, zahmeti çok. Böyle bir dünyada güzellikler, cemal, yalnız göze güzel görünüp ülfete mani olmazsa yeter. Yani bu dünyada bu kadar güzellik, şu gördüğümüz, istifade ettiğimiz kadar güzellik yetiyor. Halbuki güzel, güzel, hayattar, revnektar, bütün kışırsız, lüp, öz, kabuksuz iç olan cennette göz gibi insanın bütün duyguları, latifeleri, cinsi latif olan hurilerden ve huriler gibi ve daha güzel dünyadan gelme hanımlarından ayrı ayrı hisse-i zevklerini, çeşit çeşit lezzetlerini almak isterler. Yani dünyada bir yönüyle, iki yönüyle güzel olsa bir şey idare ediyoruz. Ama ahirette Cenab-ı Hak bütün duygularımızla, yani hem koku, hem göz, hem efendim dil ile, hem diyelim el ile ve daha çeşitli duygularımızla istifade edilebilecek bir cennet ihsan ediyor. Ve burada üstad bir ifade, bir şey söyledi ki çok enteresan. Hayattar bir cennet dedi. Hayattar cennet. Yani bütün taşı toprağı canlı olan bir cennet. Sanıyorum geçen dersimizde de bunu ifade etmişti. Cennetin taşları, toprakları dünyadaki hayvanlar gibidir. Dünyadaki hayvanın hani yularından çeker bir yere götürürsün ya, işte orada bu imkanlar var. cansız varlıklar bile sana itaat eder. Nasıl olur denilmez. Bugün arabaya biniyoruz. Bizim arabamız çelikten, demirden, lastikten, camdan yapıldığı halde bize itaat ediyor ve bizimle beraber geziyor, bizi gezdiriyor. Demek ki cansız varlıklar canlı hayvanlar gibi hizmet edebiliyor dünyada da. Ahirette bu çok daha harika, çok daha güzel bir şekilde yaşanacaktır. Üstelik oradaki lezzetlerin kabuğu yok. Yani şu anlamda, orada öyle bir lezzet var ki, acı, elem, ıstırap, zahmet yok. Zahmetle elde edilen nimetler değil, zahmetsiz ikram edilen, ihsan edilen nimetlerle dolu cennet. Orada Cenab-ı Hak işte bütün duyguları tatmin ediyor. Ve insan orada hurilerden böyle harika bir şekilde istifade edeceği gibi, dünyadan ahirete, cennete gelen kendi hanımlarından da çok çeşitli şekillerde efendim zevk alacaklardır. Gözleri ayrı zevk alacak, efendim çeşitli duygularıyla istifade edecekler anlamına gelir. 70 elbise giyip kemik iliğine kadar görünmesi bu anlama geliyor. Demek ki diyor üstadımız, en yukarı hullenin, en üstteki elbisenin güzelliğinden tut, ta kemik içindeki iliklerine kadar birer hissin, birer latifenin zevk alabildiği efendim mertebeleri işaret ediyor bu hadis. Evet, hurilerin 70 hulleyi giymeleri ve bacaklarındaki kemiklerin ilikleri görünmesi tabiri işte şu hakikati ifade ediyor. İnsan çok yönleriyle güzellik sever. Zevke adeta tapınır. Zevk peşinde koşar. Yani lezzetin, tadın ve güzelliğin meftunudur. Zinete, süslenmeye, süslemeye ve süslenmeye meftundur, düşkündür. Cemale müştaktır. Yani güzel bir şeyi gördüğü zaman bütün kalbiyle ona yönelir. Duyguları, hassaları, kuvveleri, iç duyguları, latifeleri varsa hepsini memnun edip doyuracak ve her birisini ayrı ayrı okşayıp mes'ud edecek, mutlu edecek, maddi manevi her nevi, her çeşit süs, güzellik, cemal cennette bulunacak ve özellikle huriler bütün güzelliğin toplandığı canlı, insana denk, insanı mutlu edecek efendim varlıklar olacaklar. Demek huriler cennetin güzelliklerinden 70 tarzını bir tek cinsten olmadığından birbirini örtmeyecek şekilde, birbirini saklamayacak şekilde efendim hem öyle giyinecekler hem öyle istifade edilecekler. Nefis ve cisimlerinden belki 70 mertebeden ziyade ayrı ayrı güzelliklerin ve cemalin kısımlarını gösteriyorlar demektir. Ve fiha ma teştehihil enfus ve teluzul ayun. Cennette nefislerin arzu ettiği, iştiha duyduğu her şey var ve gözlerin, efendim, beş duyunun istifade edeceği her şey var. Bu hakikat bunu gösteriyor. Hem cennette lüzumsuz ve kışırlı kabuk olan fuzuli maddeler olmadığından ehli cennetin yemesinden içmesinden sonra bağışlayın tuvalete gitmesi de gerekmez. Hadis-i şerifte bu böyle ifade ediliyor. Madem şu süfli dünyada, şu dünyada en adi canlılar olan ağaçlar bayağı rahat beslendikleri halde onların bir atık maddeleri bir tuvalete gitmeleri söz konusu değil. Hani bitkilerin bir tuvaleti yok, bir atık maddeleri olmuyor. Demek ki cennette en yüksek tabakata yaratılan insanların böyle tuvalet ihtiyaçlarının olmaması bir hayret edilecek bir şey değildir. Nasıl olur denilmemelidir. Ve yine hadis-i şerifte denilmiştir ki, cennetteki bazı insanlar dünya kadar bir yer veriliyor. Yüz binler saraylar, köşkler, yüz binler huri ihsan ediliyor. Bir tek adama bu kadar şeylerin verilmesine ne gerek var? Nasıl bir ihtiyacı olabilir ki? Şimdi böyle bir soru. Üstadımız da şöyle diyor ve bu soruyla dersimizi bitireceğiz. Devamını yarın okuyacağız inşallah aynı saatte. El cevap, eğer insan yalnız bu maddi bir bedenden ibaret olsaydı, yalnız mideden ibaret olsaydı, yalnız bitki gibi yaşayan bir varlık olsaydı veyahut yalnız sınırlı bir kabiliyeti olan, ağır ve geçici bir ömür yaşayan, basit, maddi, cismani bir bedeni olsaydı, yani bir hayvan gibi yaşasaydı, o zaman bu köşklere, saraylara ihtiyacı yoktu. Böyle bu kadar huriye, hizmetkara ihtiyacı olmazdı. Fakat insan çok cami, çok büyük, geniş istidatlı, çok şeyden istifade edebilir şekilde yaratılmış. Bakın, insanın aklı, fikri, duyguları, maddi bedeni, her şeyi ayrı ayrı zevk ister. Ve işte dünya kadar geniş bir cennetin verilmesi ve çok nimetlerin bahşedilmesi insanın istidadı ile ilgili ve istidadına uygun bir ikramdır, bir ihsan-ı ilahidir. Değerli kardeşlerim, dersimize burada son veriyoruz. Yarın aynı saatte yine bir Risale-i Nur sohbetinde buluşmak üzere. Hoşça kalın.